smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199, laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jechać, nie jechać. Zastanawialiśmy się rano, było dość chłodno, wiatr i chmury, ale duża część nieba błękitna i to nas nastawiło optymistycznie. Ubraliśmy się ciepło i w drogę. A sporo kilometrów było przed nami, najdłuższa jak dotąd wyprawa. Najpierw skręciliśmy w leśną ścieżkę prowadzącą do nieczynnych już kamieniołomów. Tam był postój i koniec asfaltu. Przed nami szutrowa pełna kamieni, kałuż, droga. Po kilku kilometrach zaświeciło słońce, mogliśmy zdjąć bluzy i dalej już jechać w koszulkach. Zanim dotarliśmy do tranzytowej szosy prowadzącej do Czech, był jeszcze krótki odpoczynek nad pięknie położonym strumykiem. W Jakuszycach oczywiście wjechaliśmy na polanę startową biegu Piastów. Julian Gozdowski opowiadał o urokach gór izerskich, o tym, że klimat jest tutaj taki jak w Alpach na wysokości 1500 metrów. Dostaliśmy pamiątkowe medale i trójkowy peleton ruszył w kierunku zabytkowego schroniska Orle. Budowle w tym rejonie powstały już 250 lat temu. Zostawiliśmy rowery i pieszo przez dość stromą górę dotarliśmy do Czech, w pobliżu osady Izerka. Była jeszcze sesja fotograficzna na skałach granicznej rzeczki, powrót do rowerów i kilka kilometrów leśnego zjazdu aż do centrum szklarskiej. Następny nasz rajd miał bardzo miły finał. Zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora Zbigniewa Kubiele do cieplickich Term. Na dworze zimno, a my mogliśmy pławić się w gorącej wodzie, mknąć krętymi zjeżdżalniami i grzać się w jacuzzi. Nie muszę dodawać, że laureaci z okrzykami radości przyjęli to wodne urozmaicenie kolarskiego rajdu. Szef Bornitu Dariusz Lubos również postanowił przygotować nam niespodziankę. Widząc, jak podoba się laureatom relaks w wodzie, zaproponował wycieczkę do Świeradowa. Dlaczego tam? No bo okazało się, że naszym celem był akwapark. Trójkowicze byli zachwyceni. Znów 2 godziny pływania i zjeżdżania. A później spacer po uzdrowisku i zdjęcia w zabytkowym domu zdrojowym. Dziś jeszcze po południu, jeśli pogoda pozwoli, pojedziemy do Muzeum Minerałów. Powoli kończy się już nasz pobyt w Szklarskiej Porębie. Wprawdzie było dość chłodno, ale wycieczkowy plan został zrealizowany. O wrażeniach porozmawiamy już w poniedziałek w trójkowym studiu. Z finałowego rajdu laureatów wakacji na dwóch kółkach, Henryk Sytner. W tonacji trójki. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014.

Z jednej strony klasyczne instrumentarium orkiestry Auxhoff kierowanej przez Marka Mosia, a z drugiej strony nu jazz, a to wszystko za sprawą Jaga Jazzist i dziewięcioosobowego składu, który w sumie myślę około 40-30, nie wiem dokładnie ile, w każdym razie tych muzyków na scenie będzie z pewnością wielu. I ten koncert, który chyba można poniekąd opisać jednym słowem. Eksperyment, muzyczny eksperyment, który rodzi nową muzykę. Ten fantastyczny koncert, mam nadzieję, że fantastyczny, już dziś o godzinie 21 na głównej scenie 9 edycji w Nowej Muzyki w Katowicach, już z terenu Nowego Muzeum Śląskiego. To będzie, no, taką mam nadzieję, duże i wspaniałe akustyczne brzmieniowo wydarzenie. A przed nami zespół, za którym chyba trochę jeżdżę w tym roku. Pojawił się w Łodzi, pojawił się na festiwalu Audio River w Płocku. Na scenie 4 osoby: Marcin Cichy, Igor Pudło, Joanna Duda i Jan Emil Młynarski. Specjaliści już z pewnością wiedzą, że chodzi o zespół Skalpel. Duet, a właściwie w tym konkretnym wypadku kwartet, wydał w tym roku w maxi single Simple. Momentami pojawia się ta muzyka z tej małej płyty w trakcie ich koncertów, ale co jest najważniejsze przy tej okazji, to fakt, że w październiku płyta Transit, w październiku premiera tego albumu. Już za chwilę urządzimy sobie pierwsze wspólne słuchanie tej płyty, ale zanim do tego dojdzie, to chciałbym przywołać, no właśnie, żółtą małą płytę zatytułowaną Simple, na której pod numerem 3 znajduje się utwór On the Road. We'll Tak jak zapowiadali, tak też zrobili. On the Road. Tej kompozycji nie znajdą Państwo na najnowszym, trzecim albumie zespołu Skalpel, który zostanie opublikowany w październiku tego roku. On the Road, tylko i wyłącznie na maxi singlu Simple, na żółtej, no i bardzo estetycznie wydanej płycie. A przed nami pierwsze słuchanie dwóch kompozycji z płyty Transit. Jaka to płyta? Kiedy kilkanaście razy ją już przesłuchałem, doszedłem do wniosku, że wprawne ucho być może usłyszy tam sample. Niemniej to nie sample zdominowały w ten album, a zupełnie autorskie kompozycje, nagrania, dźwięki Marcina Cichego i Igora Pudło. Tu. Przed nami po raz pierwszy Soundgarden w programie trzecim. Children woke early. Their room was full of sunshine. Jimmy hopped out of bed, opened the window, and said, "How warm it is today, Betty. Get up and dress quickly. Let's go into the garden." Thank you. niczym mechanizm w zegarze. Wszystkie zębatki tworzą to coś, co odmierza czas, co stanowi i tworzy. Te magiczne kompozycje, które chyba lepiej przyswaja się wieczorem, w nocy. Dlatego dobrze też, że zespół Skalpel na nowej muzyce wystąpi w głęboką nocą z soboty na niedzielę o godzinie 2. I kiedy obserwowałem ich występ w Płocku na festiwalu w Audio River, to byłem bardzo szczęśliwy, że no, mimo innego charakteru tamtego festiwalu, Skalpel zgromadził sporą publiczność przy dużej scenie, a przypomnę, że na Audio River scena usytuowana jest na plaży, na piachu. W moim przekonaniu Skalpel lepiej pasuje do industrialnych przestrzeni, tak więc na nowej muzyce wpisze się chyba idealnie. A jeśli chodzi o płytę Transit, do tego albumu z pewnością będziemy jeszcze wracać. Pierwsze takie spostrzeżenie, jakie miałem po przesłuchaniu, to jakieś takie skojarzenia z zespołem Bonobo. Nie wiem, czy to dobre skojarzenie, ale ewidentnie gdzieś tam nuta w Bonobo kojarzyła mi się właśnie z płytą Transit. Płyta inna to nowy rozdział w Igora w Pudło i Marcina Cichego. Rozdział, który został chyba w jakiś sposób ustanowiony poprzednimi solowymi płytami Igora w Pudło, który wydawał je pod pseudonimem Igor Box. No właśnie, jeśli chodzi o sam Transit, równie oszczędnie wydana jest ta płyta, podobnie jak maxi single Simple. 12 utworów, a wśród nich utwór Sigma. Thank you. Za nami pierwsze wspólne słuchanie Transitu zespołu Skalpel. Utwór, który pojawił się na naszej antenie, to kompozycja zatytułowana Sigma. A w naszym studiu Artur Szklarczyk z Agencji Promocji Polskiego Radia, który zaprosi Państwa festiwalowiczów do zabawy. Witajcie serdecznie. Jak już wiecie, Trójka jest na festiwalu Tauron Nowa Muzyka od czwartku, będzie do niedzieli. Z tej okazji mamy dla Was zabawę. Jeżeli jesteście lubię się bawić, lubię się bawić. I warto się zabawić z nami. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Zapraszamy do robienia zdjęć podczas festiwalu. Takich zdjęć, na których widać znak Trójki i wysyłania ich do na nasz profil facebookowy, jak zapewne wiecie, facebook.com/trójka. Wysyłajcie swoje zdjęcia. Możecie wysyłać zdjęcia ze znakami Trójki, z dziennikarzami Trójki, którzy pracują podczas całego festiwalu, są do waszej dyspozycji. Ja może podpowiem, że mam bujne loki i jestem brunetem. No właśnie, sprawdźcie, jak wygląda Michał Margański i później odnajdźcie go na festiwalu. I tak jak mówię, warto pstrykać zdjęcia, umieszczać je u nas na profilu facebookowym, ale też zapraszamy do drugiej części zabawy. Spróbujcie odnaleźć nasz wóz transmisyjny z logiem Trójki. Czekamy tam na Was przez cały czas trwania festiwalu z nagrodami, gadżetami trójkowymi. Warto przyjść, znaleźć nas. Od razu mówię, nie będzie to łatwe, bo to nie dla wszystkich, ale spróbujcie, wysilcie się troszeczkę. Zapraszam jak zwykle. Czekamy z otwartymi ramionami. Bardzo dziękuję. Artur Szklarczyk z Agencji Promocji Polskiego Radia był naszym gościem. A przed nami wspomnienie. Wspomnienie ze zeszłorocznej nowej muzyki. Utwór, w którym pojawia się Jamie Liddell i zespół Brand Brouwer Freak. We'll be right back. Jamil Dell i Brand Brouwer Freak. Ta kompozycja pochodzi z płyty w Miami, płyty opublikowanej w zeszłym roku przez wytwórnię K7. Zarówno Jamie Liddell, jak i Brand Brouwer Freak, ale w składzie Ensemble pojawili się na 8. edycji Nowej Muzyki. Mamy piątek, weekendu początek, mniej więcej za kilkanaście minut godzina 16, tak więc wszyscy słuchacze programu trzeciego z pewnością wiedzą, że pora już najwyższa na polską muzykę improwizowaną. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.

Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ksiądz Lemoński zapowiada odwołanie od suspensy. Zawsze jest możliwość ubiegania się do papieża o prawo łaski. Rzecznik Kurii mówi, że karę można odwiesić. Jest jedno, ale potrzebna poprawa. Kara suspensy jest karą nakierowaną na uzyskanie poprawy osoby, która jest nią dotknięta. Popularna kotwica, znak Polski walczącej, jest już pod prawną ochroną. To ważny znak, symbol tej Polski walczącej z okupantem. Wczoraj na przeszkodzie stanęła pogoda, dziś już nie było problemów. Nowe satelity Galileo wystrzelone. Ukarany suspensą ksiądz Wojciech Lemański zapowiada odwołanie. Decyzją arcybiskupa Henryka Hossera duchowny został odsunięty od pełnienia funkcji kapłańskich. Po spotkaniu w kurii warszawsko-praskiej ksiądz stwierdził, że dekret na razie pozostaje w zawieszeniu. Zgodnie z prawem kościelnym do czasu, aż ta decyzja się uprawomocni, ten dekret jest nieskuteczny. Zawsze jest możliwość ubiegania się do papieża o prawo łaski. Ja księdzem będę do końca swoich dni i nie zamierzam z żadnego etapu tej procedury odwoławczej rezygnować. Kara dla księdza Lemańskiego dotyczy jego wypowiedzi na festynie w Jasienicy koło Tłuszcza oraz na przystanku Woodstock. Jak tłumaczy rzecznik kurii Mateusz Dzieduszycki, były one sprzeczne z nauczaniem Kościoła, a kapłan się z nich nie wycofał. Dodał, że karę w każdej chwili można odwiesić, ale do tego potrzebna jest skrucha księdza Lemańskiego. Ksiądz Lemański powinien zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazł. To, że to, co go spotkało, jest konsekwencją jego własnych słów i jego postępowania. I wtedy, kiedy ta prawda do niego dotrze, będzie możliwa poprawa i naprawa tej sytuacji. Kara suspensy, przypomnę, jest karą nakierowaną na uzyskanie poprawy osoby, która jest nią dotknięta. Zdaniem redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcina Przeciszewskiego, kara dla księdza Lemańskiego jest słuszna, bo przez długi czas ostro sprzeciwiał się swojemu przełożonemu. To był cały łańcuch przecież, długo można by o tym mówić. Akty niesubordynacji wobec własnego biskupa. Biskupa, któremu ślubował posłuszeństwo w dniu święceń. Kuria utrzymuje, że ksiądz Lemański ma nadal zakaz wypowiadania się w mediach, a jego konferencja prasowa po spotkaniu z arcybiskupem Hosserem była złamaniem postanowień Watykanu. Koloniści, którzy zatruli się podczas wakacji w Dzydzach Kiszewskich na Pomorzu, czują się coraz lepiej i w najbliższych dniach opuszczą szpital. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego dzieci zachorowały, to sprawdza i sanepid, i prokuratura. Po wstępnych badaniach wiadomo natomiast, że najprawdopodobniej nie zatruły się bakterią E. coli. Pełne badania próbek żywności mają być znane w poniedziałek. Do tego czasu dzieci powinny być już w domu, mówi Krzysztof Bobiński, ojciec jednej z pokrzywdzonych dziewczynek. Została kilka kroplówek, mdłości, jakieś takie wymioty tam ustały, u koleżanek również. Sytuacja się poprawia. Dzieci są tam ogólnie w stanie chyba raczej dobrym. No niemniej jednak to jeszcze dieta, tak, osłabienie organizmu i nowe badania. Wyniki mają na razie takie średnie, ale prawdopodobnie w weekend wyjdą do domu. W sumie pod opiekę lekarzy trafiło 40 osób, głównie dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Koloniści z Malborka i z Gdańska. Śledztwo w sprawie masowego zatrucia wszczęła prokuratura. Właściciela ośrodka, w którym doszło do masowego zatrucia, sanepidu karał 500-złotowym mandatem. Znak Polski walczącej pod ochroną. Malowana na murach w czasie II wojny światowej kotwica od dziś jest prawnie chroniona i powinna być, jak napisano w ustawie, otaczana czcią i szacunkiem. To podczas wojny był symbol walki o niepodległość, ale także i dziś jest popularnym symbolem patriotyzmu, podkreśla historyk Paweł Duber z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Był to taki symbol oporu wobec okupanta, który pojawiał się często na murach, był malowany. Obserwując dzisiejszą rzeczywistość, można zauważyć, że ten znak wszedł do szeroko pojętej popkultury. Proszę zwrócić uwagę, wystarczy popatrzeć na samochody w Warszawie, które jeżdżą. Symbol Polski walczącej się na niektórych z nich pojawia. Identyfikuje się z nim młodzież, nie tylko kombatanci. Uchwaloną przez Sejm ustawę o ochronie znaku prezydent podpisał 30 lipca. Dziś weszła w życie. Zgodnie z prawem, kto znieważa znak Polski walczącej, podlega karze grzywny. Udało się. Dwa nowe satelity unijnego programu nawigacji satelitarnej Galileo zostały dokładnie o 14.27 wyniesione w kosmos. Doresa i Milena, bo tak zostały nazwane, dołączą do czterech satelitów, które już są na orbicie. Operacja miała zostać przeprowadzona wczoraj, ale na przeszkodzie stanęła pogoda. Dwa nowe satelity zostały wystrzelone z europejskiego kosmodromu w Gujanie Francuskiej. Są one częścią konstelacji Galileo, która w przyszłości będzie liczyć 30 satelitów. To wyjątkowy program dla Europy, powiedział Jean-Jacques Dordain, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Program Galileo nazywany jest europejskim GPS-em, choć jak podkreśla Komisja Europejska, będzie on przekazywał jeszcze bardziej precyzyjne i wiarygodne dane niż system amerykański. Takie dane będą mogły być wykorzystywane w samochodowych urządzeniach nawigacyjnych, telefonach komórkowych czy w systemach bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym. Bruksela zauważa, że rozwój programu stanowi szansę nie tylko dla firm obsługujących infrastrukturę kosmiczną, ale także dla autorów nowatorskich aplikacji, producentów sprzętu czy dostawców usług wymagających szczególnie wysokiej niezawodności. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy w miarę pogodnie, na południu mglisto, a na zachodzie i tylko na zachodzie możliwe niewielkie opady. Temperatura w nocy od 7 do 12 stopni. Jutro sporo słońca, ale będzie się także chmurzyć, niewykluczone słabe opady. Deszcz bez deszczu, na pewno bez, prawie na pewno, no prawdopodobnie bez deszczu, tylko na południowym wschodzie Polski. Temperatura od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. Smartfon HTC Desire 310 z czterordzeniowym procesorem 1,3 GHz za jedyne 499 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka.